วิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลสองจำพวกไม่ใช่นอนเนื่องแต่กามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยของอนาคามีบุคคลไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยของอรหันตบุคคลไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องอนุโลมปุจฉากามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยและอวิชชานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอวิชชานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ติกะมูลกนัยจบจตุกะมูลกนัย43อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยปฏิคานุสัยคานานุสัยและทิฏฐานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาวิจิกิจฉานุสัยและทิฏฐานุสัยของบุคคลสองจำพวกไม่ใช่นอนเนื่องแต่กามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยมิใช่ไม่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและทิฏฐานุสัยของอนาคามีบุคคลไม่ใช่นอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยของอรหันตบุคคลไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องละจตุกะมูลกนัยจบปัญจกะมูลกนัย44อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยและอวิชชานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอวิชชานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยแต่วิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัญจกะมูลกนัยจบชักกะมูลกนัย45อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวราคานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องอวิชชานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอวิชชานุสัยของบุคคลใดไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวราคานุสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ชักกะมูลกนัยจบปฏิโลมโอกาสเอกมูลกนัย46อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคานุสัยในที่นั้นก็ไม่ใช่นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนากามราคานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนาไม่ใช่นอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่ไม่นอนเนื่องกามราคานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวธรรมที่ไม่นับเรื่องในวัฏทุกข์ไม่ใช่นอนเนื่องและปฏิคานุสัยก็ไม่ใช่นอนเนื่องปฏิโลมปุจฉาปฏิคานุสัยในที่ใดไม่ใช่นอนเนื่อง